Было ўжо амаль цёмна, калі мы скончылі выносіць згнілыя шкарлупіны, што засталіся ад кароў, і трошкі навялі парадак у гэтым казачным бязладдзі. Але нам усё яшчэ не ўдалося зрабіць так, каб труп быў падобны да свайго легендарнага вобраза. Мы скрэблі яго рыбнымі нажамі, каб зняць з яго нарасць марскіх вярлыбінь. Мы вымылі яго крэалінам і каменнай соллю, каб вывесці сляды гніення. Мы напудрылі яму твар крухмалам, каб схаваць палатняныя латкі і падцёкі парафіну, якія мусілі падправіць яму твар, падзяўбаны птушкамі падлаедамі. Мы вярнулі яму колер жыцця, наклаўшы румяны і нафарбаваўшы вусны жаночай памады. Але нават шкляныя вочы, устаўленыя ў пустыя вачніцы, не дапамаглі надаць яму ўладны выгляд, які быў патрэбны, каб выставіць яго на агляд народным масам. Тым часам у салоне Рады міністэрстваў мы заклікалі да ўсеагульнага адзінства супраць векавога дэспатызму, каб падзяліць між сабой пароўну трафеі ягонай улады, бо на заклён хаванай у таямніцы. Але нястрымнай навіны пра яго смерць вярнуліся ўсе, вярнуліся лібералы і кансерватары, якія пасля столькіх гадоў прымірыліся пад прыгаслым вуголлем нерэалізаваных амбіцый. Генералы верхоўнага камандавання, якія страцілі свой уладны бляск, тры апошнія цывільныя міністры, арцыбіскуп Прымас, усе тыя, каго ён не хацеў бы тут бачыць, сядзелі вакол доўгага арэхавага стала, спрабуючы дамовіцца аб форме, у якой трэба абвясціць навіну пра гэтую велізарную смерць, каб не дапусціць заўчаснага выбуху на ўтопах на вуліцах. Спярша бюлетэнь нумар адзін пад канец першай ночы пра лёгкае пагаршэнне здароўя, праз якое давялося адмяніць планавыя публічныя мерапрыемствы, а таксама цывільныя і вайсковыя прыёмы яго эксцэленцыі. Пасля другі лекарскі бюлетэнь, дзе абвяшчалася, што славуты хворы быў вымушаны заставацца ў прыватных пакоях з прычыны нямогласці, звязанай з яго ўзростам. І ўрэшце, без ніякага папярэдняга паведамлення, хаўтурны перазвон вялікіх званоў катэдральнага сабора прамяністым ранкам спякотнага жнівеньскага аўторка афіцыйнай смерці, пра якую ніхто ніколі не будзе ведаць напэўна, ці сапраўды памёр менавіта ён. Мы адчувалі сябе безабароннымі перад гэтай відавочнасцю, прывязаныя да гэтага смярдзючага трупа, замяніць які не маглі нікім у свеце, бо ў сваёй старэчай упартасці ён адмаўляўся прыняць хоць нейкае рашэнне адносна лёсу айчыны пасля таго. Адбіваўся з неадольнай непадатлівасцю ад любых намёкаў, якія яму рабілі пасля таго, як урад перамясціўся ў будынкі міністэрства з сонцаахоўнымі шыбінамі, а ён застаўся жыць адзін у бязлюдным палацы сваёй абсалютнай улады. Часам мы бачылі, як ён хадзіў як у сне і размахваў рукамі пасярод парэштак кароў, хоць не было кім камандаваць, бо не было ўжо ні сляпых, ні пракажэннікаў, ні паралітыкаў, якія паміралі не ад хвароб, а ад старасці ў гушчарах разарыяў. Аднак пры гэтым ён усё адно быў такі разважны і ўпарты, што мы не дамагліся ад яго нічога, апрача ўхілістых адгаворак кожнага разу, як мы ўздымалі перад ім неадкладнае пытанне аб патрэбе вызначыць наступніка. Бо ён казаў, што думаць пра свет пасля самога сабе – гэта як наклікаць на сябе сваю смерць. Ну нахер! Бо ўрэшце, калі я памру, вернуцца палітыкі і раздзеляць усю гэтую херню, як у часы готаў. «Вось пабачыце», – казаў ён, – «вернуцца і раздзеляць усё паміж папамі, чужынцамі і багацеямі, а бедным, вядома ж, не застанецца нічога, бо гэтых заўсёды наябудзь. Так што ў той дзень, калі гаўно займее нейкую вартасць, беднякі пачнуць наражацца без сракі. Вось пабачыце», – казаў ён, цытуючы кагосьці з часоў сваёй славы. І жартаваў нават з самога сябе, калі казаў нам, задыхаючыся ад смеху, што на тры дні, які ён прабудзе мёртвым, Яго няма патрэбы вазіць яго ў Єрусалім, каб пахаваць у гробе Господнім. І клаў канец любой нягодзе канчатковым аргументам, што не так важна, што нешта тады не было праўдай. Усё гэта херня, бо з часам яно стане праўдай. І ён меў рацыю, бо ў нашы часы не было нікога, хто б засумняваўся ў сапраўднасці ягонай гісторыі. Не было нікога, хто мог бы яе падвердзіць або абвергнуць. Калі мы не маглі нават засведчыць асобу нябожчыка, не існавала іншая айчыны, апрача той, якую ён ствараў паводле свайго вобраза і падабенства, змяніўшы прастору і выправіўшы час паводле задуманай сваёй абсалютнай волі, і якую ён адбудаваў ад самых туманных пачаткаў сваёй памяці, бадзяючыся бязмэтна па доме ганьбы, дзе ніколі не спаў ніводзін шчаслівы чалавек, і кідаючы кукурузныя зярняты курам, якія падзёбывалі іх вакол ягонага гамака, і даводзіў да роспачы прыслугу супярэчлівымі загадамі: «Прынясіце мне ліманаду з колатым льдом», які ён пакідаў побач пад рукой некрануты. «Прыбярыце гэтае крэсла адсюль і пастаўце там, і пастаўце зноў на сваё месца, каб задаволіць у такой дробязнай форме астылае вуголле сваёй неспатольнай прагі камандаваць». Ён займаў сваё штодзённае гультайства ўладара цярпялівым корпанем у мімалётных момантах свайго далёкага дзяцінства, дзюбаючы носам пад разгалістай сейбай у дворыку і раптам прачынаючыся, калі яму ўдавалася ўхапіць успамін, як кавалак безмежнага пазла айчыны, якім яна была да ягонага панавання. Вялікая, нерэальная, бескрайняя айчына, каралеўства мангравых лясоў з павольнымі плытамі і праваламі, што існавала да яго, калі людзі былі такія смелыя, што палявалі на кайманаў рукамі, убіваючы ім колу пашу. Вось так, тлумачыў ён нам, упіраючы палец у паднябенне. Ён расказваў нам, што аднойчы ў вялікую пятніцу ён пачуў шум ветру, які пах перхаццю, і ўбачыў хмары саранчы, якія зацьмілі паўдзённае неба і зразалі ўсё, што траплялася ім на шляху, пакідаючы за сабой гладка пастрыжаны свет і падранае на шматкі святло, як на папярэдадні стварэння. Бо ён перажыў тое бедства. Ён бачыў чараду пеўняў без галавы, падвешаных за ногі, з якіх па кроплі сцякала кроў, пад павеццю вялікага занядбанага дома пры дарозе, дзе толькі што памерла нейкая жанчына. Ён ішоў босы, трымаючы за руку яе маці, за целам у лахманах, якое неслі хаваць без труны на насілках, хвастаных за веі саранчы. Бо гэткая тады была айчына, у нас нават трунаў не было, і увогуле нічога. Ён бачыў чалавека, які спрабаваў павесіцца на вяроўцы, якую ўжо выкарыстаў іншы, што павесіўся на дрэве пасярод вясковага пляца. І гнілая вяроўка парвалася раней, чым трэба. І той небарака курчыўся ў агоні на пляцы на вачах паважаных пані, што пасля імшы выходзілі з царквы. Але ён не памёр, яго вярнулі да жыцця кіямі, не даўшы сабе клопату даведацца, хто ён быў. Бо ў тыя часы ніхто не ведаў, хто ёсць хто, калі яго не ведалі ў царкве. Яго ногі схакавалі кітайскімі калодкамі і пакінулі яго пад сонцам на вольным паветры разам з іншымі таварышамі ў няшчасці. Бо такія былі тыя часы готаў, калі Бог быў галаўнейшы за ўрады. Нядобрыя часы для айчыны. Перш чым ён даў загад паспілоўваць дрэвы на вясковых пляцах, каб больш ніколі не дапускаць жахлівае вядовішча нядзельных павешаных, ён забараніў публічнае выступленне ў калодках. Пахаванне без труны, усё, што магло абудзіць у памяці няслаўныя законы, што існавалі да яго. Ён правёў чыгуначную лінію да пусцішчаў, каб больш не паўтараліся ганебныя гісторыі з муламі, спалоханымі на горных выступах над прорвамі, якія везлі над сваіх спінах раялі для баляў-маскарадаў на кававых плантацыях. Бо ён таксама бачыў катастрофу 30 раялю, якія разбіліся на кавалкі ў бездані, пра якія столькі гаварылі і пісалі нават за мяжою. Хоць толькі ён мог даць праўдзівае сведчанне, ён выпадкова выглянуў у акно якраз у той момант, калі апошні мул паслізнуўся і пацягнуў за сабою ўсіх астатніх. Так што ніхто, апрача яго, не пачуў жахлівага выця каравана, што сарваўся ў бездань, і бясконцага акорда раялю, якія падалі разам з ім і гралі самі па сабе ў пустаце, абрынаючыся на дно айчыны, якая тады была такою, якім усё было да яго, бяскрайняй і няпэўнай, да такой ступені, што было немагчыма ведаць, што цяпер было, ноч або дзень, у тым вечным сутонні смугі гарачай пары, у глыбокіх цюснінах, дзе распадаліся на кавалкі імпартаваныя з Аўстрыі раялі. Ён бачыў гэта і шмат іншых рэчаў з таго далёкага свету, хоць сам і не мог бы сказаць дакладна, не пакінуўшы месца для сумневаў, ці гэта сапраўды ягоныя ўспаміны, або ён пра гэта пачуў ад кагосьці ў бяссонныя ночы ваенныя ліхаманкі, або ўбачыў на гравюрах у кнігах пра падарожжы, над старонкамі якіх ён бавіў у захапленні доўгія пустыя гадзіны ладнага зацішша. Але ўсё гэта было неістотна. Усё гэта херня. Вось пабачыце, што з часам яно стане праўдай, казаў ён, усведамляючы, што яго сапраўдным дзяцінствам быў не гэты глей неясных здагадак, пра які ён памятаў толькі калі пачыналі дыміцца каровіны лепяхі, і пасля пазабываўся назаўсёды, а сапраўднае дзяцінства ён пражыў у ціхай затоцы маёй адзінай законнай жонкі Летысіі Насарэна, якая кожны дзень ад 2 до 4 садзіла яго на школьную лаву пад навесам з бугенвілій, каб вучыць чытаць і пісаць. Яна ўклала ў гэтую гераічную задуму сваю настойлівасць паслушніцы. І ён адказаў страшнай цярпялівасцю старога, страшнай воляй сваёй бязмежнай моцы усім маім сэрцам. Так што ён усей душою спяваў: «Пілуй ліпу, піты кілу, каўпак, як чарпак». Спяваў, не чуючы сябе, і так, каб ніхто не чуў, у гамане растрывожаных птушак мёртвай маці. «Лілею алеі палілі алеем, тата клаў тытуню люльку, цылія прадае цыглы, цыбулю, цыратку, цацкі, цвікі, цукеркі і табакеркі. Цыцылія прадае ўсё», – смяяўся ён, паўтараючы грукаць і цыкату рок чытання, які Летысія Насарэна спявала ў так свайго паслушнага метранома. «Пакуль уся прастора свету не напоўнілася стварэннямі твайго голасу, і ў яго неабсяжным каралеўстве тугі не было іншай праўды, апрача ўзорнай праўды Лемантара, не было нічога, апрача месяца на месцы, мак і мука, баран і банан, у гражыны гожая ружа». Урокаў чытання, які ён паўтараў, паўсюлі заўсёды, як паўсюлі заўсёды можна было сустрэць ягоныя партрэты. Нават у прысутнасці міністра фінансаў Галандыі, які страціў курс свайго афіцыйнага візіту, калі пануры стары падняў руку ў атласнай пальчатцы ў цемры сваёй бяздоннай улады і спыніў аўдыенцыю, запрасіўшы яго праспяваць са мной «Мама мыла раму», «Карлас краў каралы», «Дама мела лімоны», імітуючы указальным пальцам такт метранома і паўтараючы па памяці урок з аўторка з выдатным вымаўленнем, але з такім дрэнным адчуваннем дарэчнасці сітуацыі, што размова скончылася, як ён таго і хацеў, адкладам выплаты галандскай пазыкі больш зручнай нагоды, калі на тое будзе час. Вырашыў ён на вялікае здзіўленне пракажэннікаў, сляпых паралітыкаў, якія ўсталі на світанні ў заснежаных гушарах Разарыяў і ўбачылі, як стары ў прыцемках паслаў маўклівае блаславенне і тройчы праспяваў пад акорды ўрачыстай імшы: «Я, кароль, вазьму ваш боль», – праспяваў ён. «Прарок увесь прамок», – праспяваў ён. «Маяк – гэта высокая вежа з яркім святлом, каб уначы кіраваць караблямі», – праспяваў ён, усведамляючы, што ў прыцемках свайго старэчага шчасця няма іншага часу, апрача часу Летысіі Насарэна у крэветкавым бульёне задушлівых гуляў неўсіесты. Не было іншых жаданняў, апрача жадання ляжаць з табою голым на мокрай ад поту рагожцы, пад зняволеным кажаном электрычнага вентылятара. Не было іншага святла, апрача святла твайго азадка, Летысія. Нічого апрача тваіх татэмічных цыцак, тваіх пляскатых ступняў, тваёй гаючай галінкі руты, гнятлівых студзеняў далёкага вострага Антыгуа, дзе ты прыйшла на свет самотным досвідкам, спаласаваным пякучымі вятрамі гнілых балотаў. Яны замкнуліся ў пакоі для ганаровых гасцей, і ён выдаў персанальны загад, каб ніхто не набліжаўся да гэтых дзвярэй на 5 метраў, бо я буду вельмі заняты навучаннем чытаць і пісаць. Так што ніхто не важыўся яго патурбаваць, нават каб паведаміць навіну, мой генерал, што жоўтая ліхаманка вынішчае сельскае насельніцтва. Тым часам, як такт майго сэрца абганяў метранома ад нябачнай сілы твайго паху лясной жывёлы, спяваючы карлік танцуе на адной назе, мулы дзе на млын, Марыя мыя місу, карова дае малако, спяваў ён, тым часам, як Летысія Насарена адсоўвала распухлае ад кілы яйцо, каб адмыць рэшткі какашак, што засталіся ад апошніх любовішчаў. Сажала яго ў чышчальныя воды масіўнай ванны на львіных нагах і намылівала духмяным мылам ройтер і цёрла вяхоткамі і паласкала адварам з лекавых зёлак, спяваючы з ім на два галасы «Муж, гуш, душ» пішуцца праз «жэ», змазвала яму шарніры ног какававым маслам, каб яму не пеклі намуляныя бандажом месцы, пудрыла парашком борнай кіслаты звялую зорку задніцы і па-матчынаму пяшчотна ляскала яго па азадку за твае дрэнныя паводзіны з галандскім міністрам «плясь, плясь». Прасіла, каб ён у якасці пакаяння дазволіў вяртання ў краіну жабрацкіх манаскіх ордэнаў, каб яны займаліся апёкай над сірочымі дамамі і шпіталямі і іншымі дабрачыннымі ўстановамі. Але ён агарнуў яе змрочнай аўрай сваёй бязлітнаснай злапомнасці. Ні халеры, уздыхнуў ён. Не было ні на гэтым, ні на тым свеце такой моцы, якая б змусіла яго адмяніць рашэнне, якое ён сам асабіста прыняў. Яна папрасіла яго ў задышцы кахання, а другой гадзіны папаўдні: «Саступі мне адну рэч, жыццё маё, толькі адно, каб вярнуліся манахі з місійных тэрыторый, якія працавалі на ўзбочка прызаў улады». Але ён адказаў ёй праз жар свайго сопату нецярплівага мужа, што «Ні халеры, каханне маё, я лепш памру, чым скаруся перад гэтай зграяй у чорных спадніцах, якія сядлаюць індзейцаў замест мулаў і раздаюць разнакаляровыя шкляныя пацеркі ўзамен на залатыя завушніцы і колцы ў нос. Ні халеры», запярэчыў ён, не звяжаючы на ўпрошванне няшчасця майго Летысіі Насарэна, якая сціснула сцёгны і прасіла яго аднавіць царкоўныя школы, канфіскаваныя ўрадам, зняць секвестр з маёмасці, цукраварняў, ператвораных у казармы храмаў. Але ён павярнуўся тварам да сцяны, гатовы адмовіцца ад няўтольнай пакуты сваіх павольных бяздонных любовішчаў. Чым пайсці на саступкі перад божым бандытам, якія стагоддзямі аб'ядалі печань айчыні? Ні халеры, вырашыў ён. І аднак яны вярнуліся, мой генерал. Праз найвузейшыя шчыліны ў краіну вярнуліся жабрацкія манаскія ордэны згодна з ягоным канфідэцыйным загадам, каб яны высадзіліся на бераг без лішняга шуму ў сакрэтных бухтах. Ім заплацілі непамерныя кампенсацыі, вярнулі злішкам канфіскаваную маёмасць. Былі адмененыя нядаўныя законы аб грамадзянскім шлюбе, адмененыя разводы і свецкая адукацыя, усё тое, што ён сам асабіста ўстанавіў у запале шаленства падчас блазёнскага свята працэсу кананізацыі яго маці Бендысьён Альварада. Хай Бог захавае яе ў сваім святым каралеўстве, халера. Але Летысія Насарэна не задаволілася ўсім гэтым, а зажадала болей. Яна папрасіла яго: «Прыкладзі вуха да майго жывата, каб пачуць, як спявае стварэнне, якое расце ў лоне». Бо яна прачнулася сярод ночы, напалоханая тым глубінным голасам, які апісываў водны рай тваіх вантробаў, спаласаваных пяшчотна-ружовымі вечарамі і вятрамі з пахам дзёгцю. Той унутраны голас расказваў ёй пра паліпы тваіх нырак, пяшчотную сталь тваіх кішак, цёплы бурштын тваёй мачы, заснулай у сваіх крыніцах. І ён прыклаў да яе жывата сваё вуха, у якім ужо шумела меней, і пачуў таемнае уркатанне жывога стварэння іх смяротнага грэху. Сына нашых непрыстойных улонняў, які павінен звацца Эмануэль, бо гэта імя, пад якім іншыя багі ведаюць Бога. І на лбе ў яго павінна быць белая зорка яго высакароднага паходжання. І ён павінен трымаць у спадчыну дух самаахвярнасці сваёй маці і велж свайго бацькі, і той самы лёс нябачнага правадыра. Аднак ён будзе сорамам нябёсаў і ганебным кляймом айчыны праз сваю незаконную прыроду. Пакуль ён не вырашыць асвяціць на алтары тое, што зганьбіў у ложку за столькі і столькі гадоў святакраднага пазашлюбства. І тады ён рассунуў вясельную пену старасвецкай маскітнай сеткі з сапеннем карабельнага катла, якое ўзнімалася з глыбінь жаглівай прыглушанай злосці, і закрычаў: «Не халеры, я лепш памру, чым ажэнюся!» І адышоў, шоргаючы вялізнымі нагамі таемнага жаніха па салонах чужога палаца, чый колішні бляск быў вернуты пасля доўгага часу прыцемкаў афіцыйнай жалобы. Струхлелы крэп вялікага тыдня пазрывалі з карнізаў, з'явілася марское святло ў пакоях, кветкі на балконах, вайсковыя аркестры, і гэта ўсё ў адпаведнасці з загадам, якога ён не даваў, але які без наменшага сумневу быў ваш генерал. Бо ў ім была спакойная рашучасць вашага голасу і катэгарычны стыль вашага аўтарытэту. І ён ухваліў: «Добра!» І зноў паадкрываліся закрытыя храмы, кляштары і могілкі былі вернуты іх колішнім кангрэгацыям на моцы яшчэ аднаго ягонага загаду, якога ён таксама не даваў, але ухваліў: «Добра!» Былі адноўленыя старадаўнія царкоўныя святы і звычаі вялікага посту, і праз расчыненыя балконы ўліваліся радасныя спевы народных мас, якія раней спявалі, каб узвялічыць ягоную славу, а цяпер спявалі, укленчыўшы пад пякутным сонцам, каб прывітаць добрую вестку, што на адным караблі прывезлі Бога, мой генерал. Сапраўды, яго прывезлі на твой загад, Летысія, на моцы закону Алькова, як і многія іншыя загады, якія яна абвяшчала патаемна, не раячыся ні з кім, і якія ён ухваляў публічна, каб ні ў чыіх вачах не выглядала, што ён пазбыўся аракула ў сваёй улады. Бо ты была схаванай сілай тых бясконцых працэсій, якія ён са здзіўленнем сузіраў з вокнаў сваёй спальні, якія цягнуліся аж туды, куды не здолелі дайсці орды фанатыкаў яго маці Бендысьён Альварада, памяць пра якую выкрэслівалася з часу людзей. Былі развеяныя на ветру лахманы ад яе вясельнай сукенкі і крухмал яе касцей, і магільную пліту ў крыпце перавярнулі літарамі ўніз, каб не засталося ніякай весткі пра яе імя птушніцы на спадчыне мастачкі Іволгаў да сканчэння вякоў. І ўсё гэта на твой загад, бо ты не была той, хто загадаў, каб згадка ні пра якую іншую жанчыну не зацяняла тваю памяць. Нядоля мая, Летысія Насарэна, курвіна дачка». Яна змяніла яго ў тым узросце, калі ўжо ніхто не мяняецца, хіба што каб памерці. Здолела сродкамі ложка зламаць яго на дзяціны супраціў, што не халеры хутчэй памру, чым ажанюся. Прымусіла яго на дзень свой новы бандаж, паслухай, як ён звініць, як званочак заблукала авечкі ў цемры. Прымусіла яго на дзень свае лакавыя боты, у якіх ён танцаваў першы вальс з каралевай. Залатую шпору на левай пятцы, якую падараваў яму адмірал Акіянскага мора, каб ён да самай смерці насіў яе як сімвал найвышэйшай улады. Твой мундзір з галунамі і пазументамі, і палетамі, як са статуі, якія ён больш ніколі не насіў ад часоў, калі яшчэ можна было ўбачыць за шторкамі прэзідэнцкай карэты сумныя вочы, задуменнае падбароддзе, маўклівую руку атласнай пальчатцы, прымусіла яго начапі сваю баявую шаблю, надушыся мужчынскай парфумай, павесь свае медалі са стужкаю ордэна кавалераў гроба Гасподняга, які паслаў табе святы айцец за вяртанне царкве канфіскаванай маёмасці. Ты расчапурыла мяне, як алтар на святочным кірмашы, і на світанні я на сваіх уласных нагах прайшоў за табою у агорнутую ценем залу для аўдыенцыі, дзе пахла свечкамі па нябожчыку ад галінак флёр-даранжу на вокнах і ад сімвалаў айчыны, развешаных на сценах, без сведкаў, упрэжаны ў ярмо паслушніцы, загіпсаваную палатняную спаднічку пад муслінавай аўрай, каб падціснуць сімімесячную ганьбу таемнай распусты. Яны пацелі ў соннасці нябачнага мора, якое няспынна вынюхвала ўсё навокал панурага святочнага салона, уваход у які быў забаронены ягоным загадам. Вокны былі замурованы, у будынку былі знішчаныя ўсе сляды жыцця, каб не чулася ні найменшага гуку з велізарнага таемнага вяселля. Ты ледзь магла дыхаць у гарачыні ад нецярплівасці таго малога мужчыны, які надта спяшаўся паявіцца на свет, плаваючы між цёмных імхоў і дзюнах у тваіх вантробаў. Бо ён вырашыў, што гэта будзе мужчына, і так было. Ён спяваў у нетрах тваёй істоты тым самым голасам нябачнай крыніцы, з якім арцыбіскуп Прымас ва ўрачыстым убранні спяваў славу Богу ў вышынях, каб яго не пачулі нават сонныя вартаўнікі. З тым самым жахам заблукалага вадалаза, з якім арцыбіскуп Прымас, даручаючы сваю душу Господу, пытаўся ў непасцішнага старога тое, што ніхто да таго і не пасля не наважваўся пытацца. Ці згодны ўзяць за жонку Летысію Мерседес Марыю Насарэна? І ён ледзь міргнуў, згодны. Ледзь чутна зазвінелі ў яго на грудзях баявыя медалі ад нябачнага ўдару сэрца, але голас ягоны прагучаў так уладна, што жахлівае стварэнне ў тваіх вантробах цалкам развярнулася ў сваім раўнадзенстве густых водаў, падправіла свой курс і знайшло кірунак святла. І тады Летысія Насарэна скурчылася і ўзмалілася, схліпаваючы: «Ой, чаму, і ўладар, злітуйцеся над гэтай убогай рабою, якая гэтулькі цешылася ў непаслушэнстве да тваіх святых законаў і прымае з пакорай гэтае страшнае пакаранне». Але разам з гэтым, кусаючы свае карункавыя пульсэткі, каб шум раз'яднання костак яе пояса не выдаў ганьбы, схаванай пад палатнянай спаднічкай, яна стала на карачкі, распалася на кавалкі ў пары, што ўзнімалася ад лужыны яе водаў, і дастала з муслінавай блытаніны спадніц неданошанага вырадка, які памерам і бездапаможным выглядам сырога звера нагадваў племянное цялятка. Падняла яго абедзвюма рукамі, спрабуючы пазнаць яго пад цьмяным святлом свечак імправізаванага алтара, і ўбачыла, што гэта быў мужчына, так як вы распарадзіліся, мой генерал. Кволы і баязлівы мужчына, які будзе без ніякага гонару насіць імя Эмануэль, як і было прадбачана, і якому быў нададзены чын генерала дывізіі з усімі паўнамоцтвамі ад моманту, калі ён паклаў яго на ахвярны камень і перарэзаў шабляй пупавіну, і прызнаў яго як майго адзінага законнага сына, ойча, пахрысціце яго. Гэтае беспрэцэдэнтнае рашэнне стане прэлюдыяй новай эпохі, першым прадвесцем нядобрых часоў, калі войска ачапляла вуліцы перад світаннем і загадвала зачыніць вокны балконаў і ружейнымі прыкладамі выганяла ўсіх з рынку, каб ніхто не ўбачыў, як мімалётна праедзе на вёткі аўтамабіль з прэзідэнцкага парку, абаронены лістамі браніраванай сталі, з залатымі ручкамі на дзверцах, а тыя, хто наважыўся паглядзець з забароненых стрэх, Бачылі не тысячагадовага вайскоўца, які падпірае падбароддзе задуменнай рукою ў атласнай пальчацы за шторкамі, расшытымі ў колеры нацыянальнага сцяга, як гэта бывала некалі, а круглатварую колішнюю паслушніцу ў саламяным капелюшы, упрыгожаным фетравымі кветкамі і з цэлай вязкай блакітных ліз, якія звісалі з шыі, не гледзячы на спёку. Мы бачылі, як яна выходзіць каля гарадскога рынка па серадах на світанні у суправаджэнні баявога патруля і вядзе за руку маленечкага генерала дывізіі, якому было не больш за 3 гады. Ён быў такі вытанчаны і зграбны, што было немагчыма паверыць, што гэта не дзяўчынка, апранутая ў парадную вайсковую уніформу з залатымі галунамі, якая нібыта расла ў яго на целе. Бо Летысія Насарена гэтак яго апранула яшчэ да таго, як у яго прарэзаліся зубы. Калі яна ў калысцы на колах вазіла яго на афіцыйныя цырымоніі у якасці прадстаўніка ягонага бацькі, трымала яго на руках, калі ён выконваў урачыстыя агляды войска, паднімала яго над галавою, каб ён прымаў авацыі натоўпаў на бейсбольным стадыёне, карміла яго грудзьмі ў адкрытым аўтамабілі падчас парадаў у дні нацыянальнага свята, не зважаючы на інтымныя жарты, якія выклікала публічнае відовішча генерала з 5 сонцамі на пагонах, які, нібы асірацелая цялятка, прысмактаваўся да матчынай смочкі. Ён прысутнічаў на дыпламатычных прыёмах ад часу, калі быў у стане сам трымацца на нагах, і тады, апрача уніформы, насіў баявыя медалі, выбіраючы іх на свой густ са скрынцы з узнагародамі, з якой бацька даваў яму пагуляць. Ён быў дзімным і сур'ёзным хлопчыкам, умеў паводзіцца на публіцы ад 6 гадоў, трымаючы ў руцэ шклянку з фруктовым сокам замест шампанскага. Калі гаварыў пра дарослыя рэчы з натуральнай прыстойнасцю і тактам, якім яго ніхто не вучыў, хоць не раз здаралася, што залу для ўрачыстасці накрывала цёмная хмара. Час спаняўся. Бедны спадкаемец, надзелены найвышэйшай уладай, паддаваўся чарам сну. Ціха шапталі навокал. Маленькі генерал спіць. Ад'ютанты выносілі яго на руках міма абарваных дыялогаў і скамянелых жэстаў прысутных там элітных галаварэзаў і сарамлівых дам, якія ледзь наважваліся прашаптаць, хаваючы няёмкі смех за пёрамі веераў. Які жах, калі б генерал толькі ведаў, што ён дазваляў пашырацца ўяўленню, якое сам выдумаў. Нібыта яму было чужое ўсё тое, што адбывалася ў свеце, не дасягала вышыні ягонай велічы. Як прыкладам публічныя выбрыкі адзінага сына, якога ён прыняў як свайго з усёй безлічы спадроджаных ім дзяцей. Або бязмежныя паўнамоцтвы маёй адзінай жонкі Летысіі Насарена, якая прыходзіла на рынак па серадах на світанні, ведучы за руку свайго цацачнага генерала ў суправаджэнні гаманлівага экскорту казарменных служак і ардынарцаў-штурмавікоў, непадобных на сабе саміх у гэтым рэдкім пробліску свядомасці, які робіцца заўважным перад самым узыходам сонца на Карыбах. Яны заходзілі па пояс у смярдзючыя воды затокі, каб прабаваць шлюбкі з латанымі ветразямі, што стаялі на прыколе ў старадаўнім нявольніцкім порце. Нагружаныя кветкамі з марцінікі і карэнчыкамі імбіру з парамарыба, змяталі нават на сваім шляху ўсю жывую рыбу, б'ючыся за яе са свіннямі, якіх яны ганялі прыкладамі сваіх стрэльбаў вакол усё яшчэ ўжыванай старадаўняй вагі для нявольнікаў, дзе ў іншую сераду з іншых часоў айчыны яшчэ да таго прадалі з публічных таргоў сенегальскую паланянку жахлівай прыгажосці, якая каштавала больш золата, чым яна сама важыла. Яны прыкончылі ўсё, мой генерал, горш, чым саранча, горш, чым цыклон, але ён заставаўся безуважны да ўсё большага скандала. Калі Летысія Насарена урывалася, як бы не наважыўся і ён сам, у стракатую галерею на рынку з птушкамі і гароднінай, а за ёй сунуўся гармідар вулічных сабак, якія спалохана брахалі на застылыя шкляныя вочы блакітных ліс. З нагаднай самаўпэўненасцю яна праходзіла між зграбных слупоў задліванага чыгуну пад гіганцкім скляпеннем святла, адкуль навісала жалезнае галлё з вялікімі лістамі жоўтага шкла, з яблыкамі з ружовага шкла, з рагамі дастатку, поўнымі казачных дароў флоры з сіняга шкла. Яна выбірала самую апетытную садавіну і самую свежую гародніну. Аднак усё вянула ў той самы момант, калі яна да гэтага дакраналася, не здагадуючыся па разгубны дотык сваіх рук, ад якога яшчэ цёплы хлеб пакрываўся плесені, і ад якога пачарніла золата і зручальнага пярсцёнка. І яна пачынала асыпаць гандлярак праклёнамі за тое, што схавалі найлепшы тавар і пакінулі для ўладнага стала вось гэтыя ўбогія манга, якімі толькі свіней карміць. Зладзейкі, гэты гарбуз, які гучыць, як пусты бубен, выбляткі, гэтыя гаўняныя рэбры з чарвякамі ў гнілой крыві. За кіламетр відаць, што гэта быў не вол, а здохлы ад чумы асёл курвінавай дочкі. Заходзілася яна ад крыку. А тым часам служкі з кашамі, ардынарцы з карытамі змяталі ўсе харчы, што трапляліся ім на вочы. Іх пірацкія крыкі гучалі больш пранізліва, чым брэх сабак, ашалелых ад сырасці заснежаных нор, якою веяла ад хвастоў блакітных лясіц, што ёй прывозілі жывымі з вострава прынца Эдуарда. Больш абразліва, чым бязлітасныя рэплікі языкастых папугаяў, якіх іхняя гаспадыня цішком навучылі таму, што яны з прыемнасцю крыкнулі псамі: «Летысія, зладзейка, курва манашка!» Стракаталі яны, схаваўшыся в жалезным галлі і ў пыльным лісці з каляровага шкла пад купалам рынкавага павільёна, дзе яны адчувалі сабе ў бяспецы перад знішчальнай віхурай той пірацкай куламесы, якая паўтаралася кожнае серады на світанні на працягу бурлівага дзяцінства маленечкага ілжэ-генерала, чый голас рабіўся тым ласкавішым, а рукі тым мякчэйшымі, чым больш па-мужчынску ён стараўся выглядаць, цягаючы за сабой шаблю картачнага караля. Падчас тых рабункаў ён захоўваў непарушны спакой, заставаўся безуважны і высакамерны, з тым непахісным пачуццём годнасці, якое выхавала ў ім маці, каб ён горда нёс гонар роду, які сама яна ганбіла на рынку сваімі выбрыкамі раз'юшанай сукі і базарнай лаянкай, пад абыякавымі позіркамі старых мурынак у турбанах са стракатых анучаў, якія трывалі абразы і сузіралі рабункі, абмахваючыся веерамі і не міргаючы, з бяздонным спакоем сядзячых ідалаў, не дыхаючы, жавалі тытунёвыя шарыкі, шарыкі з лістоў кокі, ашчадныя лекі, якія дазвалялі ім перажыць гэтулькі ганьбы, калі адбываўся жорсткі напад дзікага натоўпу, і Летысія Насарэна пракладала сабе дарогу са сваім лялечным вайскоўцам праз натапыраныя хрыбты ашалелых сабак і крычала ўжо ад дзвярэй, каб паслалі рахунак ураду, як заўсёды. І старыя мурынкі толькі ўздыхалі: «Божа ж мой, калі б генерал толькі ведаў, калі б толькі знайшоўся нехта, хто мог бы яму расказаць падманутыя ілюзіі, што ён аж ад самай сваёй смерці не ведаў таго, што на найвялікшы ягоны сорам ведалі ўсе, што мая адзіная законная жонка Летысія Насарэна павыносіла з індускіх базараў усіх жахлівых шкляных лебедзяў, люстэркі з рамамі з інкруставанымі раканамі, і каралавыя попельніцы, пакрала ў сырыйскіх крамах усю тафту для жалобных стужак, і забірала жменямі вязкі залатых рыбак і амулетаў у вандроўных ювеліраў з гандлёвага квартала, якія крычалі ёй твар: «Ты яшчэ большая лісіца, чым тыя блакітныя лісіцы, што яна навешала на шыю». Яна зграбала ўсё, што сустракала на сваім шляху, каб задаволіць тое адзінае, што засталося ў яе ад даўняга стану паслушніцы, а менавіта сваю дзіцячую безгустоўнасць і кепскую звычку выпрошваць непатрэбнае. Толькі што цяпер ей не даводзілася жабраваць дзеля Божае ласкі, на паўрапахлых язменам ганках квартала віцэ-каралёў. Яна грэбла ў вайсковыя фургоны ўсё, што ёй толькі зажадаецца, без ніякіх высілках з свайго боку, апрэч катэгарычнага загаду, каб паслалі рахунак ураду. Гэта было тое самае, што сказаць, хай вам Бог заплаціць, бо ад таго часу ніхто ўжо не ведаў, ці ён сапраўды існаваў. Ён зрабіўся нябачным. Мы бачылі ўмацаваныя муры на ўзгорку параднай плошчы, дом улады з балконам легендарных прамоў і карункавымі фіранкамі на вокнах і з гаршкамі кветак на карнізах, якія ўначы быў падобны да параплава, які плыве ў небе. І быў бачны не толькі з любога месца ў горадзе, але таксама за 7 ліг у моры пасля таго, як яго пафарбавалі ў белы колер і асвятлілі шклянымі шарамі у гонар візіту вядомага паэту Рубена Дарыё. Хоць ніводзін з гэтых знакаў не сведчыў з пэўнасцю, што ён быў там. Наадварот, мы мелі ўсе падставы думаць, што тыя дэманстрацыйныя праявы жыцця былі вайсковымі хітрыкамі у спробе развеяць пашыраныя ўяўленні, нібыта ён перажывае крызіс старэчага містыцызму, што ён адмовіўся ад раскошы і марнасці ўлады і даў пакаянае абяцанне пражыць рэшту жыцця ў жахлівым стане суровай пакуты, наклаўшы вярыгі самаадрычэння на душу і скаваўшы цела рознымі кайданамі самакатавання. Жыў аб адным жытнім хлебе, які запіваў калодзежнай вадой, спаў на голай каменнай падлозе ў келі клазаўры кляштара Біская. Пакуль не выкупіць жахлівы грэх таго, што ён авалодаў забароненай жанчынай супраць яе волі і апладніў яе дзіцё мужчынскай плоці, якая толькі дзякуючы велічы Божай яшчэ не ўтрымала усе найвышэйшыя ўзнагароды. І аднак нічога не змянілася ў яго бязмерным каралеўстве тугі. Бо Летысія Насарэна мела ў сябе ключы ягонай моцы. І ёй дастаткова было сказаць, што ён загадаў сказаць, каб паслалі рахунак ураду. Старадаўняя формула, якую, як спачатку здавалася, было лёгка абмінуць, але якая з кожным разам наводзіла ўсё большы страх – пакуль група рашучых крэдытораў па сканчэнні доўгіх гадоў не наважылася з'явіцца з чамаданамі нясплачаных рахункаў у вартоўню прэзідэнцкага палаца. І на наша вялікае здзіўленне нам не сказалі ні так, ні не, а паслалі нас у суправаджэнне дзяжурнага салдата ў сціплую чакальню, дзе нас прыняў вельмі прыязны марскі афіцэр, вельмі малады, са спакойным голасам і усмешлівымі манерамі. Ён прапанаваў нам па філіжанцы нямоцнай духмянай кавы з прэзідэнцкага ўраджаю, паказаў нам белыя і добра асветленыя кабінеты з металічнымі сеткамі на вокнах і вентылятарамі на гладкай столі. І ўсё было такое празрыстае і людскае, што кожны незразумела пытаўся сам у сябе, а дзе ж улада з яе паветрам прапахлым лекамі? Дзе ж сквапнасць і неміласэрнасць улады ў свядомасці гэтых пісараў у шаўкавых кашулях, якія вялі працу моўчкі і без спеху? Ён паказаў нам унутраны дворык з кустамі ружаў, якія Летысія Насарэна падстрыгала, каб ачысціць ранішнюю расу ад дрэнных успамінаў пра пракажэннікаў, сляпых і паралітыкаў, якіх паслалі паміраць ад забыцця ў дабрачынных прытулках. Ён паказаў нам колішні барак наложніц, іржавыя швейныя машынкі, казарменныя ложкі, на якіх нявольніцы гарэма спалі часам па трое ў ганебных келлях, якія збіраліся разбурыць, каб збудаваць на іх месцы прыватную каплічку. Ён паказаў нам з унутранага акна самую інтымную галерэю палаца, дзе пад навесам з бугенвілій, пазалочаных сонцам 4 гадзіны, у марцыпанавай альтанцы за зялёнымі кратамі ён какраз канчаў абедаць з Летысіяй Насарэнай хлопчыкам, тымі адзінымі, каму дазволена было сядзець за ягоным сталом. Ён паказаў нам легендарную сейбу, у цені якой вісеў палатняны гамак у колерах нацыянальнага сцягу, дзе ён праводзіў сіесту з пякотнымі надвячоркамі. Ён паказаў нам кароўнікі, сыраварні, пасекі, а калі мы вярталіся па сцежцы, якою ён прайшоў на досвідку, каб прасачыць за даеннем, Яму нібы маланкай бліснула іскра раптоўнага адрыцця, і ён паказаў нам пальцам след ад бота ў гразі. «Глядзіце», – сказаў ён, – «гэта ягоны след». Мы, нібы скамянеўшы, разглядалі адбітак вялікай грубай падэшвы, у якім адчувалася веліч і спакойная ўладнасць, і смурод старага свербу, як у следзе ягуара, звыклага да адзіноты. І ў гэтым адбітку мы ўбачылі ўладу, адчулі дотык яе таямніцы значна больш выразна, чым калі адзін з нас быў абраны, каб убачыць яго на свае вочы. Бо высокія чыны ў войску пачалі бунтаваць супраць выскачкі, якой удалося засяродзіць у сваіх руках больш улады, чым у вярхоўнага камандавання. Больш, чым ва ўрада, больш, чым у яго самога, бо Летысія Насарена зайшла так далёка ў сваёй каралеўскай пыхлівасці, што сам прэзідэнцкі штаб узяў на сабе рызыку пусціць аднаго з вас, толькі аднаго, каб паспрабаваць данесці да яго хоць найменшы намёк на тое, што адбываецца ў айчыне за вашай спінай, мой генерал. І вось так я яго пабачыў. Ён быў адзін у цёплым кабінеце з белымі сценамі, на якіх віселі гравюры з выявамі англійскіх коней. Ён сядзеў, адкінуўшыся назад у фатэлі з рысорамі пад крыламі вентылятара ў мяккай белай палатнянай уніформе з медзянымі гузікамі без ніякіх азнак. Яго правая рука ў атласнай пальчатцы ляжала на драўляным пісьмовым стале, дзе не было больш нічога, апрача трох аднолькавых пар вельмі маленькіх акуляраў у золатой аправе. За спінаю яго стаяла зашклёная шафа з пыльнымі кнігамі, якія былі больш падобныя да бухгалтарскіх грозбухаў у пераплётах з чалавечай скуры. Злева ад яго было вялікае расчыненае акно, таксама з металічнай сеткай, праз якое было відаць увесь горад і ўсё неба, у якім не было ні воблакаў, ні птушак, адсюль аж да другога берага мора. І я адчуў вялікую палёгку, бо выглядала, што ён менш усведамляў сваю моц, чым любы з яго падначаленых, і быў больш хатні, чым на фатаграфіях, а таксама больш варты спагады, бо ўсё ў ім было старое і напружанае. Ён здаваўся падарваным некай ненасытнай хваробай, аж настолькі, што не меў сілы сказаць, каб я сеў, а паказаў смутным жэстам атласнай пальчаткі. Ён выслухаў мае аргументы, ні разу на мяне не паглядзеўшы, дыхаючы з ціхім і цяжкім прысвістам, глыбока схаваным прысвістам, ад якога ў пакоі застаўся сыры асадак крэазоту. Ён грунтоўна засярэдзіўся на вывучэнні рахункаў, якія я падаў яму ў форме школьных прыкладаў, бо ён не ў стане быў успрымаць абстрактныя паняцці, так што я пачаў з тлумачэння, што Летысія Насарена вінаватая нам колькасць тахты, роўную дзвюм марскім адлегласцям да Санта-Марыя дель Альтар. Гэта значыць 190 ліг. І ён сказаў, ага, нібы сам сабе. А скончыў доказамі, што агульны доўг з улікам спецыяльнай зніжкі для яго эксцэленцыі роўны суме 6 галоўных выйгрышаў у латарэю за 10 гадоў. І ён зноў сказаў, ага. Толькі цяпер ён без акуляраў паглядзеў мне проста ў твар. І я ўбачыў, што вочы ў яго баязлівыя і спагадлівыя. І толькі тады ён сказаў мне дзіўным, нібы гукі фізгармоніі, голасам, што нашы аргументы ясныя і справядлівыя, кожнаму сваё, сказаў ён. Дашліце рахунак ураду. Такім ён і быў на працягу ўсяго часу, калі Летысія Насарена ад самага пачатку ўзялася перарабляць яго на свой лад без дзікунскіх перашкод з боку яго маці Бендысьёна Альварада. І ён пазбыўся звычкі есці, ходзячы з талеркаю ў адной руцэ і лыжкаю другой. Яны елі ўсе трое за пляжным столікам пад навесам з бугенвілі. Ён насупраць хлопчыка, а Летысія Насарена сядзела паміж імі і вучыла іх добрым манерам і правільнаму харчаванню. Яна навучыла іх сядзець, абапёршы хрыбет на спінку крэсла. Відэліц у левай руцэ, нож у правай. Кожны кавалак трэба пражаваць 15 разоў з аднаго боку і 15 з другога з закрытым ротам і узнятою галавою. Не зважаючы на яго пратэсты, што столькі фармальнасцей нагадваюць яму казарму. Яна навучыла яго чытаць пасля абеда ўрадавую газету, у якой ён сам быў апекуном і ганаровым дырэктарам. Яна сама давала яму яе ў рукі, калі бачыла, што ён ляжыць у гамаку ў цені велізарнай сейбы у сямейным дворыку, кажучы, што нельга сабе ўявіць кіраўніка дзяржавы, які б не быў у курсе таго, што робіцца ў свеце. Яна ўздзявала яму залатыя акуляры і пакідала яго валтузіцца ў чытанні сваіх уласных навін. Тым часам, як яна вучыла сыну спорту паслушніц кідаць і лавіць гумовы мячык. А ён тым часам знаходзіў сябе на фатаграфіях, такіх старых, што нашмат якіх быў зусім не ён, а яго колішні двайнік, які памёр замест яго, і чыё імя ён ужо не памятаў. Ён бачыў, як ён сам старшынюе на аўторкавых нарадах міністраў, у якіх ён не ўдзельнічаў ужо ад часоў каметы. Даведаўся пра гістарычныя фразы, якія прыпісывалі яму яго вучоныя міністры. Ён чытаў жнівеньскімі вечарамі, дзюбаючы носам у задусе вандроўных хмараў, памалу патанаў у потнай дрыгве сіесты, мармычучы, што за гавно гэтая газета, курва, не разумею, як людзі церпяць такое, мармытаў ён. Але няпэўна рэшта нешта заставалася ад гэтага нуднага чытання. Бо ён прачынаўся ад кароткага лёгкага сну і з нейкай новай ідэі, натхнёнай навінамі, даваў загады сваім міністрам праз Летысію Насарэну. Яму адказвалі праз яе, спрабуючы зразумець ягоную думку праз ейную думку. «Бо ты была тым, чым я хацеў, каб ты была, тлумачальніцай маіх найвышэйшых намераў. Ты была маім голасам, маім розумам і маёй сілай». Яна была яго самым верным і чуйным вухам у гулі вечных лавін недаступнага свету, які насоўваўся на яго з усіх бакоў. Хоць у сапраўднасці апошнімі аракуламі, якія кіравалі ягоным лёсам, былі ананімныя надпісы на сценах у прыбіральнях для службовага персаналу, у якіх ён расшыфроўваў схаваныя праўды, якія ніхто не наважыўся яму адкрыць. «Нават ты, Летысія». Ён чытаў іх на досвідку, вяртаючыся з даення, пакуль іх не змылі прыбіральшчыкі, і загадваў штодня бяліць сцены прыбіральняў, каб ніхто не мог утрымацца ад спакусы, аблягчыць душу і выліць сваю таемную злосць. Там ён даведваўся пра горкія крыўды вярхоўнага камандавання, пра затоеныя намеры тых, хто рос і квітнеў у ягоным цені і зракаўся за ягонай спіной. Ён адчуваў сябе гаспадаром усёй сваёй улады, калі яму ўдавалася разгадаць таямніцу чалавечага сэрца ў красамоўным люстэрку пісаніны рознага зброду. Пасля столькіх гадоў ён зноў пачаў спяваць, сузіраючы праз імглу маскітнай сеткі ранішні сон, выкінутага на бераг кіта. Сваёй адзінай законнай жонкі Летысіі Насарэна. «Уставай», – спяваў ён, – «ужо шэсць, сэрца маё, мора ўжо на месцы, жыццё ідзе далей, Летысія, непрадбачанае жыццё сярод столькіх ягоных жанчын, якая дамаглася ад яго ўсяго, апрача простай прывілеі, прачынацца з ім разам у ложку, бо ён пакідаў яе пасля апошняй порцыі кахання, вешаў лямпу для ўцёкаў бягом над дзвярмы сваёй спальні старога халасцяка». Замыкаўся на тры засаўкі, тры замкі, тры запоры, расцягваўся ніцна на падлозе, адзін, не раздзяваючыся, як ён рабіў усе ночы да цябе. Ён рабіў без цябе да самай апошняй ночы сваіх снов, самотнага тапельца. Вяртаўся пасля даення ў твой пакой, што пахначным зверам, каб зноў даваць табе ўсё, што ты толькі захочаш, значна больш за нязмерную спадчыну яго маці Бендысьон Альварада, значна больш, чым любы чалавек на зямлі мог бы марыць. І не толькі ей, але яе невычэрпным сваякам, якія прыбывалі з невядомых дзікіх астравоў антылаў, не маючы ніякага майна, апроч скуры на сваім целе, і ніякіх тытулаў, апрача прозвішча Насарэна. Гэта была суровая сям'я бясстрашных мужчын і ахопленых ліхаманкай сквапнасці жанчын, якія захапілі штурмам манаполію на продаж солі, тытуню, пітной вады. Гэта былі даўнія прывілеі, якія ён некалі надзяліў начальнікаў розных родаў войскаў, каб утрымаць іх ад іншых амбіцый, і якія Летысія Насарэна адзін за адным вырывала паводле ягоных загадаў, якія ён не даваў, а толькі ухваляў, добра, згодны. Ён адмяніў варварскі звычай кары чвартаваннем, калі вязня раздзіралі на кавалкі, прывязаўшы да коней. Замест гэтага ён паспрабаваў увесці электрычнае крэсла, якое яму падараваў камандзір замежнага дэсанта, каб і мы змаглі парадавацца больш цывілізаванаму метаду забойства. Ён наведаў жахлівыя лабараторыі ў партовай крэпасці, дзе выбіралі самых знясіленых палітычных вязней, каб папрактыкавацца на іх у карыстанні гэтым тронам смерці, чыі электрычныя разрады паглыналі ўсе энергетычныя магутнасці горада. Мы ведалі дакладны час смяротнага эксперыменту, бо на імгненне апыналіся ў цемры, стаіўшы дыханне ад жаху, захоўвалі хвіліну маўчання ў партовых бардэлях і кулялі чарку за душу асуджанага насмерць. І не раз, а шмат разоў, бо большасць ахвяраў павісалі ў рамнях крэсла, курчачыся ў агоніі, ад іх печанага мяса ішоў дым, але яны ўсё яшчэ не пераставалі сапці ад болю, пакуль нехта не забіваў іх стрэлам міласэрнасці пасля некалькіх няўдалых спроб. Усё, каб дагадзіць табе, Летысія. Дзеля табе ён вызваліў турмы і дазволіў сваім ворагам вярнуцца ў краіну і выдаў велікодны дэкрэт, што нікога больш не будуць караць за іншадумства і нікога не будуць уціскаць за перакананні, бо ў поўні сваёй восені ён быў шчыра ўпэўнены, што нават яго самыя зацятыя ворагі маюць права на сваю долю спакою, якім цешыўся ён сам чароўнымі студзеньскімі начамі з адзінай жанчынай, якая заслужыла гонар бачыць яго без кашулі, у доўгіх сподніках і з вялізнай кілою, пазалочанай месячным ззяннем, на тэрасе палаца. Яны разглядалі разам таямнічыя вербы, якія даслалі ім на каляды цары вавілонскія, каб іх пасадзілі ў садзе дажджу. Любаваліся пырскамі сонца, што прабіваліся праз сетку няспынных водаў. Цешыліся палярнай зоркай, што заблыталася ў галлі. Даследавалі сусвет у лічбах на шкале радыёлы, пад жартаўлівы посвіст мімалётных планет. Слухалі разам штодзённы ўрывак радыёпастановак Сант-Ягады Куба, які пакідаў у іх душы пачуццё трывогі. Бо ці дажывем мы да заўтра, каб даведацца, як вырашыцца гэтая непрыемная сітуацыя? Ён гуляў з хлопчыкам перад сном, каб навучыць яго ўсяму, што можна было ведаць пра карыстанне і абыходжанне з баявой зброяй. Бо гэта была галіна чалавечай наукі, у якой ён разбіраўся лепш, чым хто іншы. Але адзінай парадай, якую ён яму даў, было ніколі не даваць загаду, калі ты не ўпэўнены, што яго выканаюць. Ён прымусіў яго паўтараць гэта столькі разоў, колькі лічыў неабходным, каб хлопчык ніколі не забыўся, што адзіная памылка, якую чалавек надзелены правам загадваць і камандаваць, не мае права зрабіць за ўсё жыццё нават аднойчы. Гэта даць загад без упэўненасці, што ён будзе выкананы. Гэта была парада хутчэй аднавушанага горкім досведам дзеда, чым ад мудрага бацькі. І хлопчык ніколі пра яе не забыўся б, нават калі б пражыў столькі, сколькі ён. Бо ён даў яе, калі хлопчык у свае 6 гадоў рыхтаваўся стрэліць першы раз з палявой гарматы, чыім катастрафічным грымотам мы прыпісалі прычыну страшнай сухой буры з вулканічнымі маланкамі і громам ад жудаснага палярнага ветру з камадора Рывадавіі, як і вывернуў на выварат вантробы мора і узняў у паветра вандроўны цырк, што стаяў на пляцы ля колішняга Неволінскага порта. Мы выцягвалі сланоў рыбацкімі сеткамі, патанулых клоунаў, жырафаў, закінутых на трапецыі шаленствам буры, якая цудам не патапіла бананавоз, на якім праз некалькі гадзін пасля таго да нас прыплыў малады паэт Фелікс Рубен Гарсія Сармієнта, пазней вядомы пад імём Рубен Дарыё. На шчасце мора сціхла а 4 гадзіны. Умытае паветра напоўнілася лятучымі мурашкамі, а ён высунуўся ў акно спальні і ўбачыў у зацішку партовых узгоркаў белы караблік з раснашчаным рангоўтам і лёгкім нахілам на правы борт, які бесклапотна плыў з пакою над вячорка, прачышчанага серою буры. Убачыў, як капітан на шканцах кіруе складаным манёрам у гонар славутага пасажыра ў цёмнай суконнай курцы і двубортнай камізэльцы, чыё імя ён не чуў да вечара наступнай нядзелі, калі Летысія Насарена папрасіла яго ў надзвычайныя ласкі схадзіць з ёй разам на паэтычны вечар у нацыянальны тэатр. І ён згадзіўся, не міргнуўшы вокам. «Добра!»